Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Na zawsze w klimie. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Dobrze rapować można żyjąc nawet w nędzy. Klima z nimi wodi trzyma, czy palenie, czy zadyma. Ciągłe pytania, dlaczego tak przeklinam. Na całe, to gówno życia codziennego. Praca od rana do nocy i co ma z tego? Czas na to, co naprawdę ma znaczenie. Prawdziwych kart na stół wyłożenie. Być lojalnym, być honorowym u swoich przyjaciół na poziomie plusowym. Pierdolić wszystko i w cieniu pozostać. Nie czuć się lepszym, by każdy chciał rękę dać. Nigdy nie usłyszeć, sam sobie rad. Znam biedne życie, miałem w domu karaluchy. W moich oczach nigdy nie zobaczy skruchy. Każdy ściemnia, żeby mieć na ruchy. Tego nie zauważa, tylko ślepy i głuchy. Więc uwaga, bo język mam cięty. Stojąc za mikrofonem jestem nieźle pierdolnięty. Muszę krytykować, bo czuję się zamknięty. Za każdym razem jak za mikrofon łapię, wytykam wszystkie wady, a naprawdę potrafię spowodować, byś przeszedł szokową terapię. Jak było powiedziane w tej zasadzie, a w kawałku o sztukach szorowałeś po pokładzie. Nie jesteś prawdziwy, włodi lachy na to kładzie. Te słowa nigdy nie wyjdą za granice kraju. Usłyszę molesta jest dobre, wtedy będę w raju. Nie mam pistoletu w zakresie potrzeb, się nie mieszczę. Są poważne kłopoty, to używam pięści. Dobra, to jest koniec pierwszej części. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. W drugiej walka rozwiązuje problemy. Nie ma co tłumaczyć, wszyscy to wiemy. Mógłbym wychwalać swoje rymy bez końca. Twarz o twarz ze strachem, uciekać w stylu zająca. Po co to robić, ja nigdy nie uciekam. Dostanę po japie albo na zwycięstwo czekam. Ostatnie przesłanie, nie dam pluć sobie w kaszę. Tak naprawdę żyję z Fox i nikogo nie straszę. Bo to jest oryginalny, prawdziwy, systematyczny. Molesta i klima, nie tylko liryczny. Związek bratnich dusz, prawdziwy jak na nologu kurz. Posłuchaj potem rusz głową, jesteś w szoku, że wszyscy mieszkamy w bloku od pierwszego życia roku. Nam nieznana jest wygoda willowa. Jaka zajawka, mówią, że jest hardkorowa. Takie błogosławieństwo dostałem od Boga. Masz problem? Nie chcesz słuchać moich słów? To szoruj i bądź zdrów, to nie dla ciebie, to dla chłopaków. Bo z nimi podwórkowy slang wysyłamy. Dla plebsów i szarachów trochę skomplikowany. Dla nas prosty jak drut, gronie czai ten fiut. Ulica górą, a ty kaput, kaput. Włodzi i hip-hop jak Legia z pogonią. Nie jak niektórzy, co za sławą gonią. Molesta charakteryzuje się twardą dłonią, którą trzyma mikrofon i którą się broni. Nigdy nie dla pieniędzy i nie dla sławy. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy.